Шырокі гасцінец з двума радамі старых бяроз збягаў з горкі раўнюсенечкаю сценкаю кудысь на захад, і чым далей, тым здавалася, густей стаялі гэтыя развіслыя тоўстыя дрэвы, все болей і болей зніжаліся яны, а потым зліваліся ў адзін шнур і замыкаліся сабою самімі, як бы ўпіраліся ў лес і хаваліся за лінію небасхілу. Я штось незвычайна прыгожая у гэтых прывольных старасвецкіх шляхах Беларусі. Шырока і размашыста пралягаюць яны ад вёскі да вёскі, ад мястэчак да гарадоў, злучаючы паветы, губерні і цэлыя краіны. Колькі хараства і чароўнага прывабу ў сініх іх далях, колькі новых малюнкаў, свежых матываў і таемных здарэнняў абяцаюць яны вачам і сэрцу падарожнага, з якой незвычайнай сілай парываюць яны да сябе і як моцна дакранаюцца да струн душы. Якая ж сіла заложана ў гэтых прасторах неабнімных родных шляхоў, якую ўладу маюць яны над табою, неспакойны, вечна заклапочаны падарожны. Ці не гэта нікім не выказаная казка іх, якая складалася доўгімі вякамі і запісвалася агнявымі літарамі людское крыўды ў сэрцах мільёнаў падарожных, што ішлі і ехалі па гэтых шляхах і думалі свае думкі? Ці не ён, гэты летапіс часаў, так глыбока западае ў тваю душу, каб адбіцца ў ёй, знайсці свой пэўны вобраз і форму, і грознаю маланкаю жахнуць цёмную ноч няволі, што звісла над краем? А можа, гэта таемная страшная бясконцасць блукання па свеце, дзе трудна вызначыць пачатак і канец, сімваламі якіх з'яўляюцца гэтыя шляхі, авявае душу тваю невыразным хваляваннем і кліча яе зліцца з бескрайнасцю зямлі? Ці то няясны адбітак вечнага нездавалення людскога, таемны покліч да шукання іншых форм жыцця, несвядомае імкненне да лепшае долі? Ці то парыванне душы разбіць нейкія граніцы і вырвацца на бязмежныя прасторы яшчэ нідзе не існуючай волі? Эх, шляхі, родныя шляхі, хто перакажа нам вашы казкі, разгадае думкі, назбіраныя і напісаныя часамі на камлях вашых прысад? Зірні, ты зірні, якое гэта прыгоства, казаў Турсевіч сябру, паказваючы з ганка свае кватэры на роўны шлях і на ўвесь малюнак, што раскрываўся перад імі. Які разгон, які прастор, які вясёлы тон малюнка, і колькі ў ім разнастайнасці. А вось гэтыя бярозы каля мае хаты, паглядзі, якія яны слаўныя. Я аднаго не разумею, сказаў Лабановіч, любоўна агледзеўшы краявід. У нас столькі прыгоства, столькі багацця форм і фарбаў, і край наш вялікі і разнастайны, а мы не бачым, не хочам гэтага бачыць. Аб нашым краі злажыўся погляд, як аб краі бедным заняпалым. І нідзе ты ў падручніках геаграфіі не знойдзеш больш-менш сталага апісання Беларусі. Што такое наша Беларусь? А гэта, бачыш, заходняя краіна Расіі. Чым яна слаўная? Нічым. Вось балоты ёсць, ды яшчэ на ўвесь свет вядомая хвароба – каўтун. І мы з гэтым легкадумна згаджаемся. Мы ўсё гэта прымаем на веру, бо, як ты сказаў праўду, над намі пануе шаблон. Шаблон пустых слоў, пустыя фразы, чужыя формы думак і чужы змест іх. Выходзячы з гэтага, мы адварочваемся ад свайго роднага, не шануем яго, мы стыдаемся яго. Слова «стыдаемся» Лабановіч прамовіў з націскам, пры гэтым выраз яго твару змяніўся, а ў вачах загарэўся агеньчык нейкай злосці. У ім абудзіўся цяпер, хутчэй інстынктыўна, чым свядома, пратэст супраць зневажання і прыгнечання правоў народа. І ён, як сын гэтага народа, з якім чуў цесную сувязь, стаў на абарону яго правоў. Кожны народ мае свой гонар. Англічанін перад усім светам горда вызначае: «Я англічанін». Тое самае скажа француз, немец, аўстрыец, расеец і іншыя прадстаўнікі другіх нацый. А мы, беларусы, не адважваемся прызнацца ў тым, што мы беларусы. Бо на галаву беларускага народа, як вядома, многа выліта памыяў. Годнасць яго прыніжана і мова яго асмеяна, у яго няма імя, няма твару. З гэтага вынікае тое, што беларус-інтэлігент адмяжоўваецца не толькі ад свайго народа, але і ад бацькоў сваіх. Мы ведаем такое здарэнне з адным нашым знаёмым настаўнікам, да якога прыехала з дому матка. У яго былі госці, ён пры гасцях не пасмеў пазнаць свае мацеры. «Ідзі ты, кажа, кабетка, на кухню, там цябе накормяць». «Гэта свінства!» Адклікнуўся Турсевіч і плюнуў з нейкаю агідаю. Баяўся мужыком здацца і выявіў сваё поўнае хамства. Сябры некаторы час ішлі між прысад, а потым звярнулі на дарожку, гладка ўезджаную сялянскімі санямі, і пайшлі ў бок чыгункі. «Я хачу паказаць табе даўнейшыя могілкі», – сказаў Турсевіч, – і павёў сябра ў невялічкі лясок на ўзгорку недалёка ад дарогі. Дзе-нідзе на гэтых могілках тырчалі рэшткі крыжоў, панура нахіленых над зямлёю, і невялічкія гарбкі, закрытыя снегам. Між высокіх дрэў стаяла дзярвяная каплічка з пабітымі вокнамі. Яна была пабудавана ў асобым стылі і мела арыгінальны выгляд. Яшчэ і цяпер па глухіх кутках Случчыны, напэўна, захаваліся такія каплічкі. Каплічка, здавалася, ледзь-ледзь ліпела і гатова была кожную мінуту разваліцца. Дзярвяны дашок яе прагніў і зяўраў чорнымі дзіркамі. Ухапіўшыся за выступ падваконня, Лабановіч зазірнуў сярэдзіну каплічкі. З палотнішчаў старых абразоў на яго глянулі строгія, хоць і выцвіўшыя твары святых. Усярэдзіне каплічка мела яшчэ досыць свежы выгляд, але ўсё ў ёй было пахмурным і страшным, і самі сцены, здавалася, сурова пыталі: «Чаго табе трэба тут, пустацікавец? Якое ты маеш права парушаць спакой гэтае святыні?» «Каб я умеў маляваць, — сказаў Лабановіч, — я перанёс бы яе на паперы». «Цікавая каплічка, — згадзіўся і Турсевіч. — Вось я і прывёў цябе сюды, каб паказаць яе. І ведаеш, якое было тут нядаўна здарэнне? Адзін тутэйшы абываціль шляхты быў на паляванні. Сабака выгнаў ліса. Ліс схаваўся пад алтар каплічкі. Паляўнічы пачаў капацца і забіў ліска. Аб гэтым даведаўся бацюшка. Падаў на суд за абразу святыні. Адным словам, завязалася цэлая громкая справа. А ведаеш, і мне ж не шкада, што гэтага паляўнічага на суд падалі», – адказаў Лабановіч. «Разумеецца, справа тут не ходзіць аб абразе, але сам па сабе гэты выпадак моцна скрабе сэрца. бедны звярок думаў знайсці сабе тут ратунак. Сябры моўчкі ішлі з могілак. Відаць было, што кожнага паасобку займалі свае думкі. Лабановічу нейкае засмучэнне, неспакой, яго штось не здавальняла і куды сцягнула, магла быць тут прычынай тая акалічнасць, што, як яму здавалася, Турсевіч лепей вёў сваю школьную працу, і наогул яго школа рабіла ўражанне больш паспяховай школы. А можа, таксама мела значэнне іх скорая разлука, бо цяпер яны ішлі на станцыю, адкуль ён мусіць паехаць сваю глуш. «Што, брат, прыціх?» – запытаў яго Турсевіч. «Чаго зажурыўся?» «Не заўсёды ж і вясёлым быць», – адказаў Лабановіч. «Ведаеш, брат, я пабачыў тваю школу, твае заняткі. То мая школа ў параўнанні з тваёю нікуды не гадзіцца», засмяяўся Турсевіч. «Ніколі твая школа не будзе адставаць, раз ты ёю так моцна цікавіся і прымаеш блізка да сэрца. Гэта ў цябе яшчэ з непрывычкі з першага года. А я пераконан, што твая школа шмат лепш стаіць за многія». «Што я табе хацеў сказаць?» – прамовіў Лабановіч. «Давай вясною, як скончацца заняткі ў школах, паходзім па Беларусі. Пазнаёмімся з ёю бліжэй. А свае назіранні запішам, збяром багаты матэрыял, прыцягнем яшчэ ў сваю кампанію якога-небудзь фатографа, здымкаў цікавых наробім. Апрача смеху, ну?» «Гэты план, разумеецца, распрацаваць трэба, я толькі думку падаю». «А што ты думаеш? Гэта было б цікава. Аб гэтым, брат, трэба падумаць сур'ёзная і права». «Ты ведаеш», – падхапіў Лабановіч, пачуўшы падтрыманне сябра, «гэта была б цікавейшая рэч, а? Мы пабышлі шмат школ, бліжэй пазнаёміліся б з настаўніцтвам, абудзілі б цікавасць да свайго краю. А самае важнае, мы раскатурхалі б соннае балота нашага настаўніцтва. Бо жыць так, як жывём мы, адарваны адзін ад аднаго, жыць без жывой ідэі, ведаць адну толькі цесную школу і траціць час на карты і папойкі, што звычайна робіць наш брат, ну так жа жыць нельга. Бо для гэтага трэба нам перад задушыць у сабе голас сумлення, голас доўгу перад народам. Вучыцца нам трэба, брат, яшчэ, ой, трэба многа вучыцца», – зазначыў Турсевіч. «Я, напрыклад, думаю, у інстытут падавацца. Я чую, што трэба вучыцца. Але сэрца маё ніяк не ляжыць да інстытута. Бо што такое інстытут? Гэта тая ж самая казарма-семінарыя. Розніца толькі ў тым, што інстытут канчаткова заб'е ўсё яшчэ больш-менш жывое ў нашай душы, чаго не забіла семінарыя, і з настаўніка зробіць сухога кашчэя чыноўніка». Лабановіч у глыбі душы пачуў нейкую непрыязнь да сябра. Бо, як яму здалося, Турсевіч штось задумаў, нязгодныя з тымі поглядамі, у якіх, як увесь час лічыў Лабановіч, яны не разыходзяцца. І ўжо да самае станцыі сябры ішлі моўчкі, замкнёныя ў сабе саміх. Развіталіся яны сардэчна. «Не забывай жа мяне», – сказаў на развітанне Турсевіч. «Цяпер, брат, твая чарга даведацца свайго старога месца і старога прыяцеля», – адказаў Лабановіч.